آیات بینات لاختل کبر یو دغ آیاتو یو دغ لوی آیاتن میں یو آیات تھی نذیر للبشر یر ان کے لفاظ بن آدم لمن لفاظ دار چا شاہ چغواری من کم دتا سنا ان یتقدم زان دی ورطا مخی کی او یتاکر یاد شو اشاشی یو مانا یتقدم زان دی مخی کی جنت تا او یتاکر زان دی رستو کی دا جنت تا چی دو دست دے یا دنیا کے اسباب دے ان یتقدم الی ایمان چی سبب دا حصول دا جنت تے او یتاکر اے ان ایمان چی دا سبب دا دوزخ دے کلو نفسن پینزم مسئلہ تخویف اخروی او سرد بیان دا عذابنا کلو نفس بما کسبت رہینا ہر یو نفس سودا کا اعمال چی دی کری دی رہینا پن بئی رہینا مصدر دے خام رفول مانا مکا رہینا پن بئی ہر نفس سودا خپل عمل ببندی الا اصحاب الیمین سوا داغا چانا چر اصحاب الیمین دی دیب آزادی بس الا اصحاب الیمین سوا دم منینا چم اللہ پخلا کو ملاوے گی دیب بندنی فی جنات خبر دے مبتدا مقدرہ گویا کے دا جواب سوال سے کرے دے دا جواب دے سوال مقدر دے خچ بیچ کو لال دین چرتا بھائی جان بول رہا کفار با رہینا بند بھئی بسو دفل اعمالو الا صاحب الیمین سوا داغا چانا چا صاحب الیمین دی دوی با ازادی مصوالو چی ازادی نو کم دے کے بھئی جناتن یعنی هم فی جناتن دیو پا جنتنو کی بل ازاد بھئی نو فی هم فی جنات دیو پا جنتنو کی یا تسادن المجرمینا تپو سنو بکی دیو بلنا پا بارد مجرمینو ما سلككم في سقر چاد نکرپ دوزخ کی وقالوا ذي بلم نكم للمصلين نو منگا چ مز بکون کی من ب مز نہ کو یو کافر داو کافر دے نزل تمانو کن لم نکو من المصلینا لم نکو نعتقد الصلاۃ من عقیدہ دا پرج نماز نہ لرلا یا مان کے من مز نہ کو نہ مسئلہ حل دا چ کفار تو فروعات بان مکلف تھی اور پرد قیامت پر تپوس پنا کو لہم کی ولم نہ کن تم مسکینا انو منگا چمنگا خوراک مسکین تور کرے من کو غریبانہ نو حقوق نہ ادا کر وکنا نفوز او منگا چم وباس کو مال خائضین صدا دا چان چاپاس کو تو خلاف دین الخوض الشروف الباطل ہاں خوض مانے لغوی دا باطل خبر کو باطل جدین خلاف نخوزو اے نشرو خلاف سرد آغا چان چاپ خلاف خبر کولے سو گئی نخوزو منگ بنا سے کولے مال خائزین وکننا نکذب یوم الدین وہ منگا چی درو جنب گن لقیامت درو جنب گن لرز لقیامت حتی تردی اتان الیقین چی منگ تمر گرا ہے سو گئی پینزا مسئلہ شو ایش بگم مسئلہ نفی دا شفاعت قاہری مجھے دو صرف یو آت کے فما تنفعهم شفاعت الشافعین پس فی دبور نکی دیلا سفارش دا سفارشیانو فما لهم وما مسئلہ او دیتوئی زجر لپا دا مورزین دا قرآن وما مسئلہ زجر لمورزین القرآن فما لهم پس دی لپا دا خلقو عن التذکرتی چی دا قرآن نا ان تذکرتی چھ دا قرآن نا مورزین مت آرم کی دی کانم گویا کی دی خمورم خرن دی مستنفرتن تریدن کی فررت من قصورا چریگی آواز منظرنا فررت چھ تختی من قصورا آواز منظرنا یا بلا مانا قصورا آواز تیرنداش کارنا قصورا آواز شورنا تولے ترجمی دی قصور منظری توئی نشاردا الک تشبیدا مبلغ دا قرآن پر قصورا سرا دا منظری سرا اور منکر دا قرآن چھ دے دگی مثال پشان دا خر دے لک بیانون کے دا قرآن پا دروی پشان دا منظری منکر دا قرآن بزدلی پشان دا خر عمر مستنفر یا بیانون کی دا قرآن مثال پشان دا شکاری دے دعوت ورکی کنا قرآن بین شکار کی چسو پکی نیولے کی اور محرز دا قرآن نپشان دا خر دے تیشو کنا گویا کہ دی خرنا تریدن کی دی فرد تکتی من قصورا دا منظرنا نا منظر مبلغ شا بہدر دے او منکر دا قرآن خر دے چی تختی تن یا من قصورا آواز تیر اندازینا شکاری چی تیر ہوئی تر دست کی کنا انو دے و تیر غرزی شکار کے اوخر کے تخت امر گئے کونتری زر کی دعوت کرا دی بل دو کل عمرین بلکہ راجا کی ہر یو کس دینا آئی اتا تو فم منشرا کہ ورک پیش دیتا کتاب ہونا اخبار وار آئی اتا کہ ورک پیش دیتا سو فن صحیفے منشرا وری وری آغا صورت نام کی بدل تراشی مشرکین بوی کہ دے پیغمبر جوڑ کر مگی ولنی جوڑ کری اللہ عالم ہے سو جل و رسالت ہو ارادہ کی ہر کافر تو دینا چور پہ چلی تو صحیح پی خوری وری کل آتا سے چرت کی رضیا ہر چال کو نہ اور کو بل وجد انکار قرآن ذکر کے وجد انکار دا نہ دا کہ تو سا کتاب نشتے بلکہ وجد انکار دا چی آخرت نہ منی بل لا یخافون الآخرة دوی نہ یلی کی دا آخرت نہ کل یقینا انہا تذکرہ چہ دا قرآن پاک نصیحت تے دا خود نصیحت کتاب دے فمن شاہ ذکرہو کہ چا فقیم نصیحت سے قبل کی وما یذکرونا اتم مسئلہ او دیت بشارت الموحدین را سورت کے اتم مسئلے آخر کے وما یذکرونا او نصیحت ناخلی دا خلق الا ان یشاء اللہ مگر چہ اللہ ارادو کی اللہ اباڑی دہی ہدایت اللہ کو ہدایت اور کئی خوب وجر عنابت ابھی خمور اعراض تم کی دی چتبرا تشملی سے وہاں اللہ ان شاء اللہ طالب بالمحال چمشت تبار تعالیٰ سرد اعراض دینا تن شکیرے او اہل التقوا او اہل اللہ اہل دے اے لائق دے التقوا بدی خبر چکری دیشی داغی دازا وہ اہل اللہ لائق دے دے اہل التقوا لائق دے دے چیئر اکرشی داغی دازا وہ اہل المغفرہ اور اللہ آل دی خبر دے مطالبہ اکرشی داغی نا داغی دبخنے اللہ لائق دے دے چیری دیشی داغی دازا اللہ حقیق لائق اور مستحق دے دے دے چو یری دے شی داغی دازابا اللہ لائق دے دے دے چی سوالو کرش داغی نا داغی دبخنی سورت مدثر کی امتیاز آسو یو خدا سورت ممتازو بذکر صفت پیغمبر چی المدثر دے قم فانذر دارنگی سورت ممتازو پا امر دے ہجران دے کفار سرا آل رزفا جو سورت ممتازو بذکر دا اسم دا قیامت سے سقار دے انہا علیہ دل کبر سورت ممتاز و پا قبائح و دموانی دین سرا سورت ممتاز و پا ذکر دا عدد دا ملائکو سرا عدد دا ملائکو سرا تیشو گنا اور سورت ممتاز پا نفی دا شفاعت قہری سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم شاند حر عمر رسلن شرا یا بیان ممکن قرآن مثال پر شان نشکاری دے دعوت کو بھی ہم قرآن میں نشکار کی جسو بکی گزر دی اور محرز قرآن ہم شان نکار دے تیشو کہا گویا کہ تیر خورنا تر ایتن کی لی فرحل تر تیمن قصورا دمن زرینا نمن زرین مبادر شا بہادر دے اور ممکن تو قرآن خارج جتر دی دمن یا من قصورا آواز تیر اندازینا شکاری دے سہی مشرقی ہماری دور تو ملک بڑی أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سورة القيامة وجه تسمية فرنبي آيات لا أقسم بيوم القيامة ذكر دي نپدی اعتبار سرا صورت موسوم دے فقیام سرا تسمیہ دا کل صورت دا پسم دا جز سرا مصحفی ترتیب کے پینز اویا پس صورت مدثر نا نزولی ترتیب کے یو درشم پس صورت القارعین القارعتنا ربط دا سورت سورت المدثر کے ترغیب و قرآن کا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر دلتا آداب چغ متعلق قرآن سردی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه دلتا حلت ترغیب الی القرآن الی تلاوت او الی دعوت القرآن دلتا آداب متعلقہ دا قرآن بنانیگی لا تحرک لتعجل بہ تلوار مکوا دا تلوار شے ندے پدم دمے ہوا دیم ربط سورۃ المدثر کے تخویف اخروی بیان شو سورۃ القیامہ کے اس بات تقیامت کی پلا اقسم بیوم القیامہ سرا مخ اس بات تقیامت دے تخویف اخروی دی صورت کی اس بات تقیامت پلا اقسم بیوم القیامہ سرا اور زجر پ منکرین د قیامت باندھے دارنگ مخ کی صورت کے داو کلا بل لا یخافون الاخرہ او گور داخل کڈو دی آخرت نہ یریگی دل تو یسال ایان یوم القیامہ یریگی نہ الٹا تب سن کی چکل بھائی فیضا بر کل بسر این المفر اللہ اللہ خلاصہ دی صورت دے جنا دا سورت سورۃ القیامہ دے جنا روان دے تراغ سورۃ الاعلا پوری دا ٹول سورتنا پسبات قیامت تھی قیامہ دہر مرسلات نبا نازعات عبس و تولا تکویر انفطار متففین انشقاق بروج اور طارق دا چسمر سورتن دی دا پہ اس بات تا قیامت تھی ہر رستنے صورت اس بات تا قیامت کی دما سبق صورت نہ پہ تفصیل سر دے اور پہ ترقی سر دے یا صورت آلہ چلے التنا موضوع بدل شی تر صورت الزحا پورے دے جنا تر صورت آلہ پورے دا ٹول صورت ان اس بات تا قیامت تھی اور بدے تفاسیر کے دا علماء و اقوال دی وہ دا سورتوں نے جسڑے وہی نہ بس دا سی دی لگا چ قیامت تسڑے پستر گو گوری واقعی دا قیامت اس بات سورتوں نے خلاصہ دی سورت تپدے کے شپگ دا وہ امور وہ امور اور دا ٹول چکم دے اس بات تا قیامت سر متعلق دی اولنی امر تشپگ آیتن پورے دے تخویف او زجر لپا د منکرین د قیامت اذا برق البصر دے جنا تر نہم آیت پورے دا درے آیتنا ذکر د علامات د قیامت یقول الانسان نا تر پینلسم آیت ولو القا معاذیرہ ذکر دا تأصف دا انسان بخبل ماضی باندھے لا تحرکنا انیس آیت پورے ان علینا بیانہ ادخال الہی تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام اور دے سرچ دے آداب دا قرآن کریم دا لستلو شلم آیت کلا بل تحبون العاجلا فقط دا دو آیتنا زجر دے پا محبت تا دنیا مانے وجوہ یوم ازن ناظرہ دا یو آیت دو آیتا بشارت تے لپار دا مؤمنینو پینزشتم سلیرشتم دو آیتنا دا بلکہ تردیشم پورے دا تخویف تے لپار دا منکرین پس بات تا قیامت فلا صدق ولا صلى ناخر پر زجر دے لپاد مشرکین پہ انکار دا توحید پہ انکار دا قرآن اور پترک دا صلات سرا لا اقسم بیوم القیامہ لا زائد اقسم بیوم القیامہ قسم خرم پر از دا قیامت اللہ کی قسم چفی پہ مخلوق انو داغی نسوب تا پوسکول شلائی السلام ما یفعلو او دا قسم بطور شہادت تے لا اقسم بیوم القیامہ شاہد دا رز دا قیامت پیشکوم بطور شہادت رز دا قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم خرما پر نفس منعمت کا ان کی باندھی دا نفس اللوامہ دا انسان دری نفس دی یعنی انسان نفس دری صفت دی نفس امارا چہ دا بدے دعوت ورکی نفس لواما چ معتدل دے دا گنان انسان لا تو گناہ ملامت کئی اور نفس مطمئن چ اعلی درجنا پر نیکے بانی مطمئن اور خوشحالوی آیا سب الانسانو اے گمان کئی منکر دا قیامت اللہ نجما عظامہ چار کس بمنگا راغن نکو اڈو کی دیدی بلا ولنا دیوی چ مر نہ پس باڈو کی رزئی سنگ ب پاسی اور سنگ بت انسان جوری گی بلا دغی جواب ولنا قادرینا دے نمخ کے فعل مقدر دے چ نجمہ ہو دے یقینا جمع بکو اڈو کستا ولی قادرینا علی نسوی بنانا قدرت لرم کیو منگا پدی خبرا چبرابر کو بندون دے انسان بلکہ ارادہ بنانا بندون خا جوڑنا دا دو گتو سرون مانوں دا گت سر او دا جوڑ دا بن نمگا قادریو پدی چستا دو گتو بندون برابر کو نور خلا پری گدا بلکہ ارادہ کے انسان لیف جورا امامہو لیف جورا چدے انکارو کی امامہو دمخ کے حالات اخبرنا امامہو کل شین یعطی امامہو ہر اغشے چی دین مخ کے را روان دے قیامت دے قبر دے عذاب دے پولیس سرات دے حشر نشر دے موت باس باد الموت دا ٹول یسالو تپوس کی بطور استحضا ایان یوم القیامہ چکل بی رز دا قیامت تپوس بطور استحضا کی چکامت بکل رازی نفیضا پر قلب سر دیم مسئلہ ذکر دا علامات دا قیامت دیوی کل برازی ازا بر قلب سر کلا چی کیری بیریشی نظر دے انسان کیری بیریشی گڑ ورشی وخسف القمر او تورش سپوگمائی و جمع الشمس والقمر او جمع بشی نور سپوگمائی سپوگمائی با تورشی نور بے ختم شی نور او سپوگمائی با دوار یوزی شی دے دو توجیحات تھی یا خدا چی نور کم سپوگمائی چی دا کمزی نراخی جی نور با علت نراخی جی او دا دا قیامت لویا نخدا نور قیامت دا خبدائی چی دا نور با دا مغرب راخی جی دا جمعی شمس والقمر پا طلوع کی او پا ظهور کی دے ما توجیح دادا چی نظام دنیا او نظام فلکیات چی با ختمی گی دا جمعی شمس والقمر نور سپوگمائی با دوارا جمع کرشی اور لرے با کرشی نوس یقول الانسان دریم مسئلہ ارمان اور تعصف دا انسان پا خپل ماضی وی با انسان پا دا غرز این المفرو چی چرت دی تیختا چرت تختی دل دی آئی کم زیل لارشم چیز بچشم نو بیلشی ورطا کلا نشتے زید تیختے لا وزرا نشت زید بچ کے دلو اس بچ کے دے نشخا الہ ربکا یوم ازن مستقر خاص پا طرف دربستا پا دغرز زید قراری دے زید ٹھکاوی دے یونب بول انسانو پا دغرز با خبر کرش انسان بما قدم و اخرا مانا بما قدم پا اعمالو چو دی مخلی گلی دی نیک و اخرا حق نیک آمال چو رستو تی پاتی دی آثار قدم اغا آمال چو مخ کے لئے گل دی نیک و اخرا اغا نیک آمال چو درستو پاتی دی ان آثارنا تدلو علینا فانظرو بعدنا الیل آثاری یو سرے مرشی او دیگی نیک آثار پاتی شی لکہ زمان دا شیوخ و وفات شوی دی و دیگی آثار حمیدہ اس اپور رشتے اور درسن دا قرآن جاری دے اور ہر مدرس دا قرآن شیوخ نمون آخری تذکرے کی انا سارنا تدل علینا قدم و اخر دا مانا دا دے متوجی بما قدم ہر اعمال چ دے مخ کے لیے گلی دی بد بدی لی گلی دی و اخر ہر اعمال چ پاتی دی رستو چغل نیک دی یا مانا قدما نیک اعمال چ مخ کے لیے گلی دی مال خرچ کر دیا مخ کے لیے گلے دے و اخرا اگر مال و دولت چرسو تے پاتے شیر بل انسان ہو بلکہ انسان پخبل نفس بصیرت لدن کے بھائی ولو القا معذیرہ اگر چ دے پیش کی عذر نہ ڈیر ڈیر عذر نہ بھی خو بیا بخبل پہ نفس کنٹرول کی اور اخبل پہ نفس پہ نگران بھی لا تحرک بھی لسان کا دے تو سلورم مسئلہ ادخال الہی تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام ادب چ متعلق بالقرآن دے لا تحرک بھی لسان کا حرکت مور کوا پلسطلو دا قرآن جب اخبل تھا تاجل بھی چپی گڑندے والوں کے تب تلوار کے جلتی کے پلستو انا لینا جمع ہو بے شکا پمنگ دی جمع کول دی قرآن پسینستا و قرآن ہو اور بیا بیانول دا قرآن پجبستا فیضا کرانا ہو کل چل منگتا دا قرآن فتبع قرآن ہو ازا کرانا چکل دا لول منگ پتا نو اللہ کو نہ للی پہ جبریل للی کا نا جبریل لستل دا اللہ لستل لی تو کلا چلو منگ پتا دا قرآن فتبی دو مانی لی تفسیر قرطبیم کرے دا مانا ابن کثیرم کرے دا اور بخاری شریف کے مشتے فتبی قرآن فاستمع له وانصت نوگ اگدا چپسا چو قرآن وی لکی گی نوگ ورت اگدا قرآن بھی لکھی گی نو چپ اور تکینا فتح بے قرآن ہو نو پس وگ دا لستو دے لستل ہوتا چپ اسا وقت لستل دیدی گڑبڑ مکا اور روح المانی و بلا توجی ذکر کردا اذا قرانا ہو فتح بے قرآن و اتبی قرآن ہو بدر سے فتح بے قرآن پس ور پسیشا دیدی قرآن پر درس کو لو سرا چ قرآن ازد کی بیا دا خزانہ دا پدی بان زان خامار کوا ما بلکہ دا خزانہ خلق و طور سوا اور داد اللہ کتاب خلق و تبیان کا ولو کان چ لگ ونی لگ لگ جانے یا رضی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دا ترجمہ دا بس واخر الدعوانا اللہ دے علم دا قرآن نصیب کی چیزیں بل رسی و الحمد للہ رب العالمین اور ترجمہ اور توکا بیارو غنی پاس ازا نو طول عمر با دا قرآن پا درس با دی اختی انشاءاللہ اور چه مرگ را دینو دا قرآن استاز بے مرکے گی وا اللہ دی منگ تم مرگونا دا قرآن پا علومو دی پا شاعت او پا متعالی او پا درس بانی اللہ نسی دا غلی منصب دے سبحان اللہ سم اینا لینا بیانا اور بیا پا منگ دے منگ دے بیان ال دا قرآن زمنگ ذمہ واری دبل چان ادا کل دا دوٹی کی بیا خبر رکھوں دا کل پیزم مسل دا زجر بے حب دنیا کل یقینا بل تو ہبون الاجلا تاسو غور کوئے آجلا و تذرون الاخرا او پریگ دا آخرت آجلا اش سیشے دے سو کوئی آجلا دا آجل نہ دے اور عاجل دنیا تو چزد دا آخرت تے تاسو غورا کوئے العاجلہ اے عاجل یعنی دنیا اور پریگ دا آخرت دوے متو جی تو حبون العاجلہ تاسو غورا کوئے تلوار پہ ہر کار کی العاجلہ تیزی و جلد بازی اور دا دنیا پہ مورو کی جلد بازی غورا کوئے اور جلد بازی دا دنیا پہ مورو کی خنلہ ٹھیک شو العاجلا تیزی و جلد بازی نو دنیا تے عاجلا ہوئے زکر چی دا پر جلد بازی سر حاصلی گی فاما آخرت دا پہ اطمینان سے نہ حاصل ہوگی. امور دا دنیا کی تلوار دے خو امور دا آخرت کے سرے دما صبر استقامت دے لگ لگ آرام آرام سا مجھ سے کہے کہ نہ چرور ہوئے نہ خبر پوئے گی اور چکر بار جو کیلا کپ دے وقت کچے قرا حضرات تسار جب پتالو نہ لے گی تم دوالین پتہ جمع سو ہوئے الگ خونی میں گھنٹے پسے درے پاؤ لگاؤ کا نا ددرے پاؤ پسے یو گھنٹوں لگاوا او مزے سر مسکاوا ماؤ سب پوری کتاب نہ کا تذکور مجھے گور دا سی کتاب پدے کی فائدہ تھا چر دا تراوی پہ منڈا منڈا کھاوا ہے نہ پکی سیدوی نہ پکی رکووی نہ پکی تشہوری دم ردے چ ورزش پکی خوش او چ دا پہ طریقی وی آرام آرام سر قرآن وے رکو آرام سرے سیدہ آرام سرے سبحان اللہ تعلق ما اللہ دے انسان باطن و ظاہر صفا کی عبادت خلوص سے نے پدمی سرا پدمی دمی سرا تلاوت کا نہ دمی دمی سرا پلار دین دمی منڈوان پب دماتش ٹکارا بوکھ خبر کہتے دن خطابش ہر کار د آخرت پدمی راگ لے دے او دنیا جلد بازی دا دنیا زید جلد بازی دے رو علماء و صوفیاء و غاکی دے لا تو ہر رکھتا اہلی رفض چی دی آپ دی آج پوجی سر اعتراض کی رفض کو پیجنے کن رافیزیان مرشی اگن دار روافض اعتراض کی چی دا قرآن محفوظ نہ دے ولی ویوگورا ویددی دی صورت تو گورا مخیم قیامت رسم قیامت درمیان کی لا تو ہر ایک بھی لسان رکھا جب اپ قرآن زدر مخوضا منگ دا قرآن تا تلیگو او منگ ستا پس رو جمع کو منگ ستا پخلی اخکار کو زم قرآن چوی لکی چپ سا بیاوی کل لابت تو ہی بنا جلا تا سمار طول دنیا پس شوی ہے مخیم قیامت تے رسم قیامت تے درمیان کی لا تو ہر ایک بھی لسان کر آگے نہ ددی مخ کے سر تعلق دے نہ رسو سر معلوم شو آج ددی متعلقات حذف تھی ددی متعلق مضمون نشتر ہے دیر پار دا بیمانان ہوئی چھ قرآن محرف تھے اور پدی عقیدی دوی کافر دی چسو کوئی دا قرآن محفوظ نہ رہے لگا بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کتاب لکھ لیا سیف المسلول آئی دیوان خمزدار رد کر دے نو تب ہم ذہن کی وجہ واقعی دی آج خلا تو ہر ایک ماں سبق ماں باس ربت نہ جڑی گی جواب یودا ادخال الہی دے مانس مسئلہ خود قیامت روان ہوا اور تک وہی رات لا پدگ وہی اگستو کی حضرت تلوار کا چمان سٹے کے پاتی نشی او دا جبریل دا خبر ٹولی زرزری دا کم نو بطور اہم خبر لا تو ہر کرائے رو رو کا نا رو رو رو رو تیزی مکا رو رو رو رو چادا بھی بیان کر نبیا کل بل تو ہبون الحاجلا زما شیخ ودی مثال اور کہ در شروع دے ناسا پہ یو طالب دے بس خبر کی کہنا طالبان دیر خخل بادشاہ خلط خدا خپل دا زندگی چی لکنا دے دے نور خلق دے پار نمونہ او گرزا وی چی خلق تاس تا گوری اور ما تا گوری اتا تا گوری او خلق دار اسلام کی پہ اسلام کی جوگ در جوگ تشریف راوڑی او چی زمان عادات خویونا کردار خرابی تو خلق وی زمان دے دی ایمان نتوبہ دا بیا بسا کھوائی علا بلا بکردن استاو زما او چه زما صورت سیرت کردہ سیوی خلق و دی خواہ رازی نمال باجر صواب ملاوی گی علماء و طلباء خدا دی دن نمونہ دا نمونہ او دیتا شعائر اللہ موی لکما دا طویلو چه دا عالم بیزتی پر نکتی دا علم سروین دا کفر دے شعائر اللہ شعائر پکار چه اخبر شعائر سیو ساتی اس لگ حضرت میں مثال رکھو درس کی یا طالب خبر کی بھائی چپ خاموش بیٹھے آپ کیا کہہ رہے ہو خاموش بیا شوروش دا حضرت مثال رکھو در شروع دے اور تاریخ بھائی چپ سوائے چپ کے نا بیا خبر مخ کے شور وشوا دا وہی دا لا اقسم بیوم القیامہ شروع ہوا دیدی درمیان کے حضرت دیدی الفاظ جبریل ناغستوں کی لگے عجلتوں کا نو فور بلا وہی ران چلا تو ہر ایک بھی لسانہ کا تیزی مکا داما ہو کا داما ٹھیک شوا نو چھ آداب بیان شرل کل لا بل تو حبون العاجلہ بیا مسئلہ اخبر زرہ بیانا شو درس جاری شو دیدی تو ادخال الہی ادا من کی کرنا لگا ہم کا درس کو آزم معزن سے وراج میں تو بانگ آیا دا کو بانگ ہوئے صورت کے نہیں لکھی ہم لکھا درس کو بانگ ہوا مانا دا دا ادخال فی درس دے بس دا آسان خبر ہے ٹھیک شو دے ما خبر لا تو حرک مربوط کلام دے غیر مربوط نہ دے دے آنا الٹر ربط لگا مخ کی بھی گورا یونبو الانسانو یوم ازم بما قدم و آخر خبر بکرش انسان پر از قیامت پر آمالو چھ مخ کی کری دیو رستو و سوالو یرا یرا دی ہر انسان تب دید طول زندگی آمال سنگ اخکارشی ویو گورا لا تو ہر ایک بھی لسانکا لگا سنگ چھ مگ دا پیغمبر پزر کے قرآن خیرے ٹھیک شوا دے انسان تا دا قیامت پر ازبا طول آما سنگ مخامخ کرشی علیکہ داسی لکہ منگ چلے پیغمبر پسنے کی قرآن خیلی لازا جو خبرہ یو یا اس بات تا قیامت دیغان شروع کا یونبو الانسان سربت دے محبوب ہر کرے چھے مستا پسنے کی قرآن جمع کولشو دا قیامت پر ازی ہر انسان تا دے گی اعمال جمع کولشو ٹھیک شوار اے داریں گے بل سرم ربط لگا قادرین علی ان نسوی بنانا قادری من قدی اچ برابر کو دار انسان دا بدن اندامنا جوڑنا سرنا ہر کلا چمنگ ہر انسان بدن راجم کولشو محبوبا سم مشکل گران ندی ستاپ سنکی قرآن جمع کولشو لا تو ہر اکوی لسان کا اس ربطو لگے دا کلام مربوط تھے وجوہ بشارت وجوہ یوم ازن دیر مخنبا پدا غرز ناظرتن تر و تازہ روخان بئی الہ ربہا ناظرتن رب تبا یقینی کتن کیوی رب تبا یقینی کتن کیوی معتزلہ چدا قیامت پر ازی رویت باری تعالی منکر دی ناغی وئی ناظرتن الہ ربہا اے الہ ثواب ربہا ناظرہ الہ آلائے ربہا ناظرہ اے ثواب دا عمل تا وہ پہ انتظاری او دا نعمتن پہ حاصلو لکبا انتظار کی عقیدہ معتزلہ ترجمہ دا اما لسن ترجمات ماندا الہ ربہا بطرف دلیدو درب ناظرہ رب اخبلتا ناظرتن یقیناً کتن کی بئی او دا دا قرآن و سنت نا ثابت دا چھ مؤمنین با دا قیامت پر از دا اللہ دیدار کی او ابن کثیر مانے کی ناظرتن تراہو آیانن کما رواہ البخاریو بالکل عام نسان نے بورتا تو گوہے او دا سے بالکل بدر تخکاری الحمدللہ او پا دی مسلم روایتو نے دی پیاد باس کی چھ دارویت تباری تعالی چھرے وازا بحمد اللہ مجمع علی بین صحابت و تابعین وسلف حاض الما کما متفق علیہ بین ائمت الاسلام و ہدات الانعام و دا رویت تبار تعالی قیامت پر ازی متفق علیہ ان دال سنت الجماعت مسلک تے او چچاوی تاویل کرے چ مراد نعمتوں دی یا انتظار دا ثواب دے آخر کی فقد ابعد حاض القائل ان نجعتا و ابتل فیما ذهب الیہ کہ سو کوئی چی دین مراد اے انتظار دا نعمتنو دے تو دے دا طول امت مسلمان مخالفت کر دے او دا قرآن سنت خلاف کر دے ام رویت باری تعالی بالکل یقینی قیامت پر دے مسئلہ خلاص شما نور مالحا و مالحا بعد صورت نام کی گو انشاءاللہ لا تدرک الابصار و یدرک الابصار بانے انشاءاللہ وجوہ یوم و وجوہ تخفیف او دیر مکو نبا پا دا غرز باسرتن بدرنگی وی تظنو تو بگمان کئے یقین بہو کے تو آئیں یو فال بیا فاقرا چکی گی پاگی سرا آفت تم لامات ان کی بیا سے قیامت پر از بڈیر مخونا باسرت ان بدرنگی وی چھ گور بنو بدرنگی وی تزنو تبا گمانو کی یقین بہو کے آئیں یو فال بیا چکی گی پاگی سرا فاقرت ان افت ملامات ان کے چھ گور دا کافر خلب چنگ گئی او دا دا شنڈ وے کتے دا بر شنڈ بے برے نو تب دا سے محسوس کہے لکا پا دیبان سے دا سے افت تے چھ ملائے والا ما تکڑا نو چھے اسیلہ ملائے لگزار وقت سے دا سے کہی کہنا نو خلواز کی وائی نو دا رنگی دیدی دا حیعت با دا سے بس شکلے کلا یقیناً اذا بلغت التراقیہ کلا چورسی داروح دے انسان مرے تھا وقیلا من راق دے گن ترجمی دی وہ خیستہ ترجمہ دادا وقیلا اور ابوئی خلق قیلا فائل یو ندے قیلا ابوئی دا خلق من راق اشتے سوک طبیب اشتے سوک ڈاکٹر علی ڈاکٹر ولرا ولی علی وی طبیب ولرا ولی زکا چراق درقا یرقینا فمانا دا دم دیکھا رقا یرقینا فمانا دا دم وقیلا من راق نوبوی داخ پلان دیدی من راق حل من طبیب یشفی اشتے سوک ڈاکٹر اشتے سوک معالج اشتے سوک حکیم علی وی شاب منڈک ہے ڈاکٹر پسی حل من شب حل حال من طبیب یشفی آشتے سوک طبیب چی دیلا علاجو کی او دا قیلا قائلین چی دی دا دا مختزر اخپلان دی مختزر آغا سڑے دی چی کم مری اور اغین چار چا پیر اخپلان ناس دی چی پوئی کی اس دے سخت دی نوی با حال را من راق حال من راق آشتے سوک طبیب آشتے سوک ڈاکٹر علی منڈک ڈاکٹر بسی علی امبولس بندوبست ہو کہ دیدی زمانے ترجمانا علی شاب امبولس انتظام ہو کہ علی ڈاکٹر سنو کہ حل من را حل من طبیب یشفی حل من طبیب یشفی درقا یرقین دیکھا یا کہ رقی نشی حل من راق آشتے سوک دم چولو والا علیہ وسوک دم مرمولی سے تاز ہو گئے چی صورت یاسین پی ہوئی حل من راق اشتے سوک چی پا دے دم واچی اشتے سوک چی دیلا علاجو کی اشتے سوک معالج او کداد رقیہ یرقانشی رقیہ یرقانشی بیا پا ماند خیجول سر دے او دا من کلام دا فرشتو دے وقیلا فرشتے بوئی من راق سوک دے چی خیجائی با روح دے دے انسان آیا دے معذب دے نو چی دے عذاب فرشتے راشی او دے دی روح پا بارا بوزی او کہ دے مؤمن دے چگنیک دا راحت فرشتے راشی او روح پا بارا بوزی یاد شا دا دوان ترجمے یاد کہے حال من راق کہ رقیہ یرقانشی نو کلام دا فرشتو دے فرشتے بھی من راق سوک دے چھ برب پا برب بیئی روح دے دے لرا سوک با بیئی وائے معذب دے او کہ منعم دے اے عذاب والا فرشتے بیئی او کہ دا راحت والا فرشتے تو کلام دا فرشتو شو او کہ دا من راب چکم دے دا کلام دا عامو اخپلانو شی دے سری دا مختزر نبیا دا رقای ارقین وشی نحل من راق حل من طبیب یشفی اشتے سوک ڈاکٹر معالج چلا جو کی علی ڈاکٹر سے تحبوزیں او کی رقیہ نشن دم دے من راق سوک دے چھ دم ورتوا چاہی علی منڈ کے دمی توازو کہیں دادرے ترجمی دادے ما واو مرجع پا تفاصیلو کشتے او قرطبی لکل دی ابن کثیر لکل دی سو کوئی دامن سکتا دا دا کلام دا مختزر دے سوک دی سوک تنگ دے کا نا دمی پر آغل دے ڈاکٹر و سخناس انجیکشن ورتا سم کرے او دے پریشان دے کل یو خواڑی کل بل خوا او دے خلقو نیولے دے چھو رگا چھو انجیکشن دلوشی پیسڑو سوک دے سوک ہائی بر تراق مر دمی دے دمی مر ڈاکٹر دے ڈاکٹر دام ترجمہ دا علماء کئی اڑمبانو دری وارو ترجمو دے پار تفاصیل میں در تو خود بشی پانڈائے دا انسان بے ساقی پا پانڈائے سرا چھڑے چمڑ شو دا آزائے اڈو کی لرگی شدا سے والتا فتح ساقو یو زی بشی پانڈائے پا پانڈائے لرگی بشی الہ ربی کا یو مزل مساق بس پا دا غرز ستارب تا دیت للا بس ستارب تا دیت للا فلا صدقا وما مسلا زجر مشرکینو لپا شرک باندے فلا صدقا پس دے ظالم تصدیق نک دے اللہ پہ توحید ولا صلی اور مزیونک مزیونک ولیکن کذبا لیکن دے دروج نہیں سیشے انکار کی دا آخرتنا کذبا انکار اک دا آخرتنا وتولا او مخوارو دا قرآن نا فلا صدقا توحید ندے من لے ولا صلی مزیم ندے کرے مزکل بکار دی ولیکن کذبا انکار دا آخرت نہ کرے دے وتولى او مخي اڑول دے قران نا ثم ذابا پس دے سلور کارن نا لاڑ الال يقبل کورتا يتمتع لوي كون کے يتمتع اکڑےلا حضرت مان کول اردو کے اکڑےلا اے تکبر کون کے لوي کون کے خذت ہا خوش گنا مسرے بانولا ما ردو کو جماعت تمائے بوتلما چموزو کما زمانا وزگار دے تو وزگار دے ما تا ویچ دا مسلو مانا ماو لردو کم قرآن درست ہے کہ نولم زتی اتخ دے دم یا تمتو اکڑیلا اے لوی کا ان کے اللہ اولا لکا فولا خلاکتی تالرا پسلاکتی تالرا بیاوی ما اولا لکا فولا خلاکتی تالرا پسلاکتی وی تالرا تالاکش تالاکش سلور زلے والے وے پیاس ہوئے اللہ کلام دے بجے کس خبر ہے بس اللہ ہوئے آمنا و صدقنا یار اللہ حکیم دے حکمت پہ کس دے نو ادوار سوری سلور نمانا اولا لکا حین بیا فاولا میتن بیا سم اولا باسن فاولا دخولا فی النار سوچ لو سلور اولا لکا ہلاکتی تالر پندون فاولا ہلاکتی تالر پرگ سم اولا لکا بیاد ہلاکتی تالرا وقت پاس دلو دا قبرنا فاولا بیا ہلاکتی تالرا وقت دن کے دو اورتا ہلاکشی ہلاکشی ہلاکشی ہلاکشی یا مخ کے ذکر دی سلور خبر لا صدقا نف اولا لکا ولا صلى نف اولا ولكن كذب ثم اولا وتولى نف اولا سلور خبر ما کی ذکر جی کنا عقیدہ توحید نو من لے نو اولا لکا مزنو من لے نف اولا انکار دا آخرت نے کڑو نو اولا اراد قرآن نے کڑو نف اولا ٹھیک شوا در متو جی دادا چدا سلور وان تاکیدات تھی کہ چاغ مبارک کتاب سبا معلقہ شریفی لی اگی کدا خبر آگا اگا عاشق اور معشوق اخ باندھ سوارو کہنا اگر کجاوی کے دوار یو طرف تم الاخر ہی ناگی ورت معشوقی ورت سویلو لکل ویلا تو ان کا مرجلی لکل ویلا تو ان کا مرجلی اتار جالا کا تو نہیں جما پیادل پخو میں پیادل کیسا سر لیلا لا خراب ہے نو التو لکل ویلا تو التو ویلا جمدا خدا نے چ تال دری ہلاکت مرا ہلاک شی ہلاک شی ہلاکت نے دی پتہ وانے نو آ لکل ویلا تو انک مرجلی اگر چ سمرات بے سبلی خو مطلب بھی ہلکی ہے دل تم دے اولا اولا اولا نفس تاکیدات تھی آیا سب الانسان اللہ عجیب کتاب دے حیاستا پر انسانو خراویل پکاسو زمدہ دل کو نسڑینا حیاستا پر انسانو آیا گمان کے انسان آئیں یترکا سدا چا پریخو دے شبہ دے بیکارا او دے تب اس دے حکم نہ متوجہ کی گی علم یکو نطفہ آیا ند دے یو ساس کے ممنی اندہ منعینا یمنا سسول شوے پر حمد مادے کی حقیقت سرے منی بگزار آخر از منی تو سم مکان آلکا او بیادے شٹنگ بینا فخلقان منگا جور کا فسوا نبرابر مکا فجال من الزوجین بیا منگا جور کا دینا از زوجین جوڑے از ذکران نر والنسا زنانا اگرا حقیقت دے منی یمنا بیا شو آلکا بیا دغین شی بہتر مصور صورت جمیلہ سرا ابیا جوڑی مکرے نرو مادا علیہ سزالک آیا ندے دی کمالات خاون ندے دی صفات خاون بقادر قدرت لرن کے علا ان یحیی الموتا دے خبرہ چی جوندی کی مڑو لر دوبارہ سما نشوا چی کم ذات دا عبود یو ساس کینا دا مزین انسان دو انواعو کے تقسیم اولشی نو در رجل او نو در زنانی اگا اللہ انسان لدی منینا او دی قطرین جوڑو لشی دمر مزین او بیاو لپ دو غارو کی نرو مادہ تقسیم اولشی ہاں نو آیا اگا اللہ مر دوبارہ دا قبر نپاس اولی نیشی اس دل تک حدیث دے چی دیج تراشن چپا نکینے علیس ذالک بقادرین الا ان یحیی الموتا مصبوئے بلا ان اللہ قادر یقینا اللہ قادر دے یقینا اللہ قادر دے. سورة الدار رنبی آیت کے دار ذکر دے حین من الدار ذکر سورة موسوم کے بدار سرا نزول کے دے دا پس تا سورة الرحمن نہ دے او ترتیب مصفی کے پس تا سورة قیامہ نہ دے 76 پس تا سورة قیامہ نہ 98 دے پس سورت الرحمن نا ربط سورت ما سبق سرا التوی علم یکو نطفتن من منی یمنا دلتوی سر منی نا من نطفتن امشاج دائی تفصیل شا من نطفتن امشاج پا دویم نمبر آت کے نطفا گڑا وڑا مختلط نطفا دیو نا گڑا وڑا نطفا دویم ربط التو فجال من الزوجین الذکر والانسا ما دے نرو مادت جوڑ کل وی سوا یواز دل تب پدے بس نا فجالنا او سمیعن بصیرا فجالنا او سمیعن بصیرا ما سمیع بصیر گرزو لے دے التو آیا سب الانسانو ان یترک سدا دلتو نبتلی حدینا او سبیلا اما شاکرم و اما کفورا گویا کہ سورت دار چلے داد سورت قیامت تفصیل دے ہر ایسا ربط لگی ہر ایسا خلاصہ دی سورت شپق امور دی پہ سورت کے اول مسئلہ تمثیل پہ اثبات قیامت تمثیل پہ اثبات قیامت حل اطال الانسان اگر انسان تم نوی ماش تکڑے نوچی نشی نشتبا دے کم کلاس شو خبر تمثیل پہ اس بات قیامت تو چرتا وی چا پیدا کرے نوچی لاری رکشوی نوچی چاول پیدا کرے وی نبیا بدی پیدا کی آئی ذات تا سمجھ کر دویم مسئلہ شپگ مسئلی دیکھا نا دویم مسئلہ آیت نمبر 4 کے انا آتدنا تخویف تفیف اخروی خالا سبیل تدریج وسو در تیم سورت خلاش حل اطال الانسان حل بماند قد دے یقینا راغل دے پہ انسان باندی حین یو وقت من الدار زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چنو دا انسان شیئا یو شے مذکورا یاد کرے یاد کرے اید دی چا تذکرہ نہ کولا انسان چتنے نو چاہتے یاد ہولے اڈو وی نہ سڑیا نو چنے وی نو چاش تکڑے نو چلاڑی نو اگر دی بیاش تکی نو

دمر لویا رستا نہا سختا چھ داغی سختا ہے خوری وری دی خوری وری ویطیمون اتواما ادوی ورکی توام علا حبی مسکینا مسکین تا ویتیما یتیم تا واسیرا قیدی اسیرا قیدی قیدی زنانم ستا قید کے دا طالب ستا پا قید کے دے اسیر قید کے دے دا تول اسیران دے یتیما یتیم مسکینا غریب دیبان مال خرچ کی علا حبی ہی کے ابن کثیر دری توجیہ ذکر کے یو دا چی ضمیر اللہ تراجے دے نو علا حبی محبت تا اللہ سرا دیم دا چی حبی ہی کے ضمیر توام تراجے دے او دا اولا دے علا حبی محبت تا توام سرا سمانا دے توام ضرورت ورتوی او توام ورتا محبوب بھی او بیام دا اللہ پلار کی ورکی فضیل ابن عیاض یو مانا کی دیر خستا اغی علا حبی اے علا حب الاطعام پا محبت تا طعام ور قولو بای سڑے سخی کنا آپ خوشحالی کے پا ملما باندے او ملما لڈوڑے ور قول اغی آپ دے خوشحالی گی او بازی بخیلی ملما راشی بایدا کم بخص وقت پا دے وقت چتن را گئے خوزای اسو لڈوڑے پا خکو بیا ڈوڑے ولور کی ہوئی چی دا کم بخ دی وقتی ولی را گئے او چکل سخیوی چراشی تو خوشا لئی او بیا وی خوش قسمتی کا موقع سمجھ کچھ تہمت نہ رکھ مہمان پر رزق وہ اپنا ہی کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر ایزا سر ڈوڑے راوڑے دا وہ دسترخوان استا دے سا خیال دے بنتا آیا تاریو کا نا دل تشتے ہو دادی سے خبر کو مٹئی یو مسلمان مٹئی واغستا وہ یار دیدی اگر مسلمان بھی اگر زما پر قسمت کے وا اگر کم سے نہ زما پر قسمت کے وا نہ ربل دا سے کر نہ مٹھائی دقت آتا ہے نہ کم دے قسمت بھی الگ نو کہنا تبھی پونش یار تو یہ گئے کہنا مٹھائی وا رستا اے اگر زما پر قسمت کے وا کہنا نہ ربل والے لاس میں ٹسرا ہوا چن مٹھائی دقت آتا ہو یار نو کہنا خوگور اچتا مکر ناستا خلیتا من ازدی کا خوچی پا قسمت کی منو ناگ کتا پراتا با نا بلکل لا جوابش مطلب اس پوشی کیا غیوی لچو خو قسمت کی خمو خو تازم آ قسمت بدل کنو سر خرابی دا ویالکا واقعی پا قسمت کی مینو آ اسی میں ہوئی کہ قسمت کی مینو دل تراغلی اور ارتاو شورانا سبحان اللہ انما نطعمکم یقول مقدر دے اویدی چمنگا تو عام درکو تا سنا دا غریبانا نتوی لوجه اللہ خالص تو خدا رضا دے پارا ارادہ نکوم دا تا سنا جزان بدلا پا دنیا کے ولا شکورا او نہ شکریہ دا کول منگا یریگو میرا بنا عذاب در بخبل یومن دا غلوی رزنا نخاف میرا بنا یریگو دا عذاب در بخبلنا یومن ایفی یومن پاگا رضی کی ابوسن چی دیر سخت دا ابوسن تنگ دا تمتریرا دیر اگدا تمتریر ابن کثیر مانا کی طویلن سرا دیر سخت و دیر اگدا چی اگدائی خود سخت شکنا بیاسرے برداشت نہیں شکو لے فوقاهم اللہ پس پس بچ اسات اللہ پاک شر ذالک یوم شر دا غیر زنا ولقاهم اور بک اللہ دیتا نوراتن ترو تازگی جسم ظاہری و سرورا و خوشحالی بزرنو کے سرور تعلق سے باطن سرا چغزر دے اور نظرتن تعلق دے ظاہر بدن سرا نظرتن مخنہ بوی تر و تازہ و سرورا عزر بے خوشحال ہے رازا و جزاہم اور بدلب کے اللہ دیتا بما صبرو و سبب دا صبر دو دوی بما صبرو علا ترک الشہوات بما صبرو علا ترک الشہوات حدید کی قرطبی اغسلور وار ترجمی دا صبر لکل لی بما صبرو عن المعاصی بما صبرو علا البلایا بما صبرو علا الطاعات تیجو گنا بما صبرو عن المعاصی زکتوی زان بچ کرو دا سب معاصی ہونا بما صبرو علا الطاعات دوی کلک پاسی بدین بما صبرو علی البلایا مصیبتونو د دین برداشت کړو بما صبروا الصبر عند صدمة الاولى دا سلور والا قسم دی او دے جگہ قرطبی ذکر کے جنتن جنتنا وحریرا لباس ریخم متقین فیا تکیہ بلگن کی دوی پدی جنت کے علی الارائک پا پالنگنو باندے دا سے پالنگنا زربافتا بی لکا صورت واقع کے رازی دا سروز رو قطار بودل شوی لا یرون فیا نبوین دوی پا جنت کے شمس النر ولا زمہریرا او نسار نبا گرمائشی او نبس یخنی سوڑ والے اے معتدل مزاج بھئی مزے کا ودانیتن او دانیتن پا منصوبیت باندر دیر علماء و اقوال دی خوزا اسان توجید مت بیزاوی دا اگوی دا دانیتن چی دے منصوب دے او دین امک دے ولہم جنتن اخرى دانیتن علیہم ولہم جنتن اخرى او دیل پار بھی یو پل جنت داسی جنت و دانیتن علیہم اے دانیتن علیہم چغب راکاگ کی پدوی باندے راکاگ بھی پدوی باندے زلالوها سوری دا جنت و ذلیلت یا سوری دا باغاتو و ذلیلت اور راکشی بھی پدوی باندے قطوف آغن چکند دی تزلیلا پر راکزی دو سرا قطوف دا میو غن چک تزلیلا پماند راکزی دو او سراج المنیر مانا کی تزلیلا اے تسہیلا اے نہایت آسان سرا چ جنتی صرف ارادوں کی چاہ خرما نو بس نزدے بور تراشی ویطاف علیہم او گردو لکی با پدوی باندے بیانیت لوخی من فزاد سپنونا واکواب ان گلاسونا کان قواریرا چی بدا دششونا قواریرا من فزا ششی بید سپنونا قدر ہوا تقدیرا اس گورا بھی کان قواریرا چی دا با پشداد قواریر نبی سواگ راگ چوکھو قواریر دا قارورا شیشے توئی اور شیشہ کو زر ماتی گی بے قواریر من فضا دا شیشے دا سپنو ندی چھ ندن نماتی دو شہد دا نماتی دو شہد خبر اخلاص شی یا قواریر شیشی دی من فضا اے سنعا من فضا چھ دا جڑ کشی دی دا سپنو نا اس کی او سڑیوی چھ دا شیشہ کو دا خور نجوری گی او دی جنت مکہ چھ دا گو دا سپنو نا دا نو شیشہ دا سپن نا سنگا جوڑا شوا علماء لکی ہر شیشہ دا خپل ازمکی نا جوڑی گی ازمکہ دی جنت خصدا فضا فقارورت وامن فضا خبر اخلاص شو ازمکی نا شیشہ جوڑی گی خزمکہ ازمکہ وایا نو داستا خاور دا نو خاور نا جوڑی گی جنت ازمکہ سپن دی نو سپن نا با شیشہ جوڑی شی درما نقطہ چ عام علماء ذکر کئی دیکھ تشبیہ دا صفیتا صفیتا او کلکوالتا شیشہ کی صفائی شتے شفافیت شتے خود اخیر تور شی نو فیضے ور پس راوڑا چہ دا سے نہ چ توری دو والا دا تک سپین دا سپینو زرو پشان دا او سپین زر خو نہ توری گی تو شیشہ دا جنت پہ نہ توری گی قواریر من فضا دا قواری شیشی چی دی من فضا سونیا من فضا دا بجور کشی دا سپینو نام قدروها تقدیرا دلی دو ترجمی دی یو خدا قدروها تقدیرا انداز کشی بیدی خاص اندازی سرا بحیثو لا تفیزو ولا تغیزو مفصل لگی بحیثو لا تفیزو ولا تغیزو نہ کو بالکل کم اور نہ بالکل زیاد تو بھی پوچھوی زنگ علاقہ کی چھتے یو سوری چاہ سر محبت ہی کنا وجہ چھے ور تاجی کنا پرچم ور سر ڈک کی دا دیر دا مینی نخی چھے ور تاجی کنا بس پیالے ور تا دمرا ڈک کی چھے پرچم ور سر ڈک کی نور اگی نیدی خبر چھوز بدیو چھتے سنگا کپڑی بے خرابی گی کوئی اظہار دا محبت تام دے راو آچھا ور تا وی پرچم پیالے دمرا ڈک کا جی لا تفیزو دا بنی چتا کنڈول والی اور ٹول جرکی گی او دل تا دی خواہ چلان شی نجی چے دربان سکین او دا پیالے ویق کے پا دربین بخ کاری او دل وی چے سکی وی آو راوڑی لس پیالے نوی سالور پیالے مگر تقسیم کے پلسو دے گوٹ گوٹ گوٹ تا چے دے آلہ کا دا سیدی خود تقیدو آگا دربین کے ختم آتے دے تا خیال دے او پیالے ام دا سی جوڑا دا چی دا گوائی دستر گی عمر دا نرائے نرائے پیالے دے نمان اللہ قدر و تقدیرا نہ خدا چ بالکل با توئے گی اور نہ دا چب با پویخ کی وی اے مناسب ڈکشی بھی یو درم توجید سراج دا خطیب سراج المنیر قدر و تقدیرا انداز کرشی بھی دا اب دا شراب پندازی دس کن کی سرا چدے سمرس کی دے چ گلاس ڈکس کی جو ڈک پہ ملاوے گی نمگڑے اس کی نمگڑے میں ملائی مثلاً مقدار دسکن کی ادا نہیں چدے اس کی پکی پاتشی یا نہ چدے اس کی تندے لا نہ ختم ہو ختم شوے ابھی آئے بل گلاس ہوئی نور ختم شوے نانا تمر گلاس ہوئی چدے تند ہو پہ ختم شی وائس کو نفیا اسکول کی بدویتا کا سن جامن د شراب ہو کان مزاج وازن جبیلا چداری مزاج بھی پشان د سنڈو زنجبیل زنجبیل دے خواہی تھی زمانے کے داخل ہوا تو سنڈ ہوئی سنڈ دگی مزاج تو سنڈ ہوگا نہیں بھائی یاد ادرک ادرکی مزاج سنڈی مزاج اور دا سنڈ زنجبیل دی مادہ کی گرمائش دے مالت کافور بری دے یخ دے اور دا ہار دے نو ہار اور بری چدوانے ملاوشی نو معتدل مزاج بن جوڑی آئے نندا زنجبیل جو چینا دا فیا پا جنت کے تو سما سلسبیلا نم اے خود شیو دے دی سلسبیل آتو تو سلسبیل ہوئی اور قرطبی سلسبیل الشراب اللذیذ سلسبیل شراب اللذیذ لذیذ شراب یا سلسبیلا روانا دوانا او دا خلق نہ آسانا روانا دوانا او دا خلق نہ پتیرولو کی آسانا یتوف با یتوف علیہم ذکر دا نوکرانو خدمتگارانو نعمتی ملبوسات مخ کی نعمتوں ذکر شل کنا مطعومات اور مشروبات ذکر شل اس دی ذکر دا خدمتگارانو ذکر کی با یتوف علیہم او زیرازی و پدی باندے نوکران ولدانو علکان مخلدون مخلد مانس دانچی عورت با ملمستیابی بیا بنی ہمیشہ بدا خدمت گاران در سخی یا مخلدون ہمیشہ کرشی پا وصف دا ولدان بانے دانے چی بیا بودا گانشی پا ہمیشہ با ولدان ولدان پاتی کیی او خستہ بسم ری ازارہ ایتا ہم کلچوی نیت دوی لرا حسب تا ہم گمان وکی پا دوی باندی لؤلو اندم الغلرو منثورا خوری شوی دمرا حسینان بھی چھ گوری تب ایرا چھ ملغلری شندلے شوی دی وی ملغلری خوری شوی پڑکا پڑکا پڑکا پڑکا اللہ اللہ اللہ ویزا رہے تا سمم دا سمم گوری مفعول دی خوا دا لپادر ایتا دی اب مانے ظرفی مکانی دا ویزا رہے تا سمم او کلا چھو گوری تا پا جنت کی سمم ہونا کی فی الجنہ او کلا چھو گوری بتا پا جنت کی رأیتا گوربا نعیمن نعمتنا وملکن کبیرا اور شائبات باسی غٹا آلیہم ذکر دا لباس دا خادمانو یاد جنتیانو آلیہم اے بر طرف دا لباس دی سیاب سندسن حضر جامی بیدر خموشنونا و استبرق او لاندی بنینونا آبیسا دا غٹو ریخمونا استبرق ریخم غٹ چاہے لاندی وی جسم سرا اور لپاس پیاغ نرم نرم ریخم سندس و استبرق استبرق غٹ تو ہوئی سندس باریک تو ہوئی نو غٹ ریخم بلاندی بنین پزے او سندس حضر تکشن آپ لپاسا وحلو اساورا او خست کولے بشدی پر بنگرو سرا من فضتن دسپنونا وسقاهم ذکر د جمال باطنی پس ذکر د جمال ظاہرینا وسقاهم ربهم اس کی بپ دیوان رب دی شرابا طہورا شراب پاک ان کی پاک اللہ بنا ذاکان لکم جزان دا طالب پار د بدل د اعمال وکان سایکم دی عمل ستاسو مشکورا قبول کرے شوی ستاسو اعمال قبول کرے شوی دی مزے کوی اس دی زکی او سوال دے چدل تراغی اساورا من فضا امت کے طول آیتنو کے سو حلو اساورا من زہبن و لؤلوا زہبن و لؤلوا سرو مل غلر وی ادلتا فضا راوی علماء دی یو توجی دا ذکر کئی چونکہ دلتا ٹول لوخی دا فضو ذکر دی نو دیاغی مناسبت سرا آغا بنگڑے دا فضو ذکر کا خبر اخلاص شو لوخی دا آنیہ دا فضو ذکر دی نو پاگی نسبت سرا اساویرم دا فضو بیانو شو. دویما نقطہ علماء ذکر کئی چی جنتیان پر دو قسم دی یو مقربین دی ناگی دی پار بنگڑی دا سرو بی اور یو ابرار دی دا ابرار و بنگری با دا سپین ہوئی دا دوش درین قول چه سرو بنگری با دا زنانو وی اور سپین بنگری چی دی دا با دا ناری نو وی سلورم قول سر با دا ناری نو وی اور دا سپین بنگری دا با دا غلامان و خادمان وی واللہ اعلم. او کتوی چه بنگری بنگری خو عیب دی ندی عیب دا بنگری دیو گورا دا بنگڑے ریب دے دا بنگڑے چی قیمتی تو خلق ورد را چین کلاو کری بیاوی تا سا غصت ایم دے چی محفل کی دائی گڑے چانی لی دلی گنا وی تا سا غصت ایم دے زمان سا خو نو گڑے او خی خلق ہوتا یا لوگوان چین ہارتی نو پا دی بنگڑی خو خلق نازی گی نو دارنگی با دی آخرت بنگڑو بان امت ناز کئے یا احکام آن جاتی گرن تو احکام جاتی گرن خبر رکھنا سو. انا نانو نزلنا علیک القرآن و دیزن ذکر دے سلورم مسئلے او دیتو ترغیب الی القرآن. انا نانو نزلنا علیک القرآن بے شک منگا نازل کر دے پتہ بن قرآن تنزیلا فلگ لگ را نازلو السلام ذکر دا تسلی پیغمبر علیہ السلام تھا. فاصبر صبر کا لحکم ربک تر حکم در رب اخبل پوری یا لوی دا حکم در رب نا ولا تطی من المکوا من ذی خلقنا آسمن او کفورا دا او چرے تفصیل دے آسمن و کفورا گناہ دا آسم تابیداری مکوا او دا کفور ما آسم او دا کفور تابیداری مکوا بس. واذکر اسم ربک پنجم مسئلہ ذکر دا مقصد اعلی چرد اللہ توحید دے بیان و انم درب زیادو انم درب اخبر سار و ماخام او د شپې نه سیده کو اللہ تا اللہ وسبح پاکوال بیان و د اللہ لیلن پشپکی دا شپه طویلا اوګدا اوګدا شپه یا وسبح معنا پاکوال بیان و د اللہ لیلن پشپا طویلا اگدی پوری اگدیش پہ پوری ذکر کوا چھ سو دل خوب نرازی نو ذکر کوا. آنا منگ مرگری پاز خل شکوہ کیوی چھ مزوہ کی دوی خبری کی او قرآنوی سب بھی ہو لیلن طویلا نو قرآن مسئلہ ہوئی پاکوال بیان کا پا لیل طویل کے بیان کا او بیا پا مز چھ مز پرے گی دن سب حاصل کی بیا بسا حاصل کی یا کس نشی حاصل ہے دے اللہ غنی دے علم داغی صفت دے او غنی چاہتا محتاج نہیں غنی تا بس جاری و طالب شیع در کئی کہ نیم اغیر سکاری تا سرا حتا صوف ذہن اس آتا اگر تا سرا سکی تا بس جاری ورتا فلپا دیوازا کڑی جاری بنا اگر بیان واخلا او چا تم اگر زمانا دفع شورتا شا تسو کی ٹھیک شو کہنا غنا خیال کرو دا اللہ دے غنی ذات دے نہاد بے پرواز آتے او چھ علم سر عمل نی نبیا کو یارا مسل جن حمل التورات ثم لم يحملوها کمسل حمار يحمل اسفارا یہودیانو دے پار کو نو مسل الذين حمل التورات اللہ دعا کرے چ اللہ دے مل علم با عمل نصیب کی. وسبحوا لیلا طویلا لیلا طویلا شیخ مرحوم ما در طریقہ نا چطور از بے درس کو امانگ دائی پا جماعت کو یو آخری کال و حسوسی درس زکر چی داغی دیبند نبا سو ڈیر سو علماء راکل او اگر بے پران قلعے کے ساتھ لگی لبا دا کونہ ڈوڑے وکولا بیاس وقت دیر تشو منگو پا حسوسیاتو کیوں آنو منگوی چی دا شیخ طور از اللہ شاہد دے چہران بشے منگو دو یو رز دا سی ویخ شم دا سی روجہ دا وقت دی لاش پشمی تو دیر ٹیم دے گورم دا سرے والار دے مائی دا سو شقہ دیر گو دا مائی دا سوک دے وائی چی دا سنے ہو کتل دیر پا دا غیر سراغی وقت جمع ہو ادا ما شمان دا ٹوپے نکتا کی دا دای کتا کر عبادت کو اللہ حیران شما تورز قرآن و دشپی توز ولار دے دا زکا خودی خلق و فیض دنیا کی جاری شوی دے چھ تقوی فیض جاری کی گی تقوی ہر سے ختمی گی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ سَجْدَةً كَوَا اللَّهَ تَا وَسَبِّحُ تَسْبِيح وَيَا لَيْلًا طَوِيلًا اشپشپی طویلی پوری خوک دے پوری اللہ قدم دا پیغمبر پر سیدلو لیلن طویلا ٹولش پا حتی ورد قدم آو انا اولائی شپگم مسلا زجر پا حب دا دنیا انا اولائی حبون العاجلا بشک دا کسان چی دی یو حبون العاجلا منکی دنیا سرا او دی پریگ دی ورا او مخ کی اخپل یوما ثقیلا اغرد چی غیر درن دا قیامت نانو خلقناهم اللہ مدوی پیدا کری دی و شددنا اسرهم او منگا مضبوط کری دی بندونا و جورونا دو دی اسر جور اور بند دا بندونا او گورا اخپل کار کی بغیر دا گریسونا او پا دی که گریس مرس نشتا دی سبحان اللہ سڑے بوداشی تر آخر پوری کار کی خواه مزیدار خوزی و شددنا اسرهم منگ مضبوط کر دی بندونا و جورونا و ازا شینا کل چنگ اغارو بدلنا نو بدل براولو امثالم پزیدو دی پشاندو دی تبدیلا بدل را بدل تبدیلا س بدل را وستل بدل بکو پزیدو دی تبدیلا پا بدلولو سرا این آزی تذکرہ ذکر تتمہ دا کل صورت بشک دا قرآن نصیحت تے فمن شاہا آغسو چگواری او دینوی رب تلار کہ سو غواری نوی قرآن دیز دکی وما تشاؤنا اشارہ دا چی مشیت دا عبد چی دے نو دا تابی دا مشیت دا اللہ دے وما تشاؤنا او تاسو نیشی غوارا کولے او نیشی خوا کولے مگر علا ان یشا اللہ چی اللہ غواری ٹھیک شوا این اللہ کان علیمن حکیما اللہ علم دے چی چاک استعداد وی نداد بلور کی اللہ حکیم دے پنور کولو دا معاندتا یدخل من یشاء فی رحمہ اللہ داخلے چی چال خوشی بخبر رحمت والظالمین دا ظالمین منصوب دے یا کو یعذبو فعل مقدر کے یا دا رستو عدد سرا وعدد للظالمین عذابا علیما اللہ تار کر دے ظالمان لا عذاب علیم دا رستو عدد فعل بشی یا و یعذبو الظالمین اللہ با عذاب کی ظالمان اللہ دا سے عذاب چی آدنم عذابا علیما تیار ورلا پروت عذاب علیم اللہ تم مساد سورت مرسلات تا مرسلات ذکوی چرنبی آیت کی والمرسلات عرفن بیان دے او وہ اویان دے پس سورت دارنا او دری درشم دے پس سورت الحمازن حمازا ویلن لکل حمازا ربط دا صورت مخ کی صورت کی اس بات قیامت پر امثلہ مثال سرو دلت اس بات قیامت پر شواہد دے شواہد تفصیل دے والمرسلات دا شواہدات تھی دیم ربط مخ کی صورت کی اتن نعمتنو لپاد اصحاب الابرار نو دیت دا لس تفصیل لس نعمتنو لپاد اصحاب الابرار تو پا دی صورت کی لس زنا لفظ ویل را روان دے ٹھیک ہے الت ذکر اس بات تا قیامت ہو پا مثال دلت اس بات تا قیامت پا شواہد ہو الت لس نعمتنا للابرار دلت لس عذابنا لس زنا ویل لپا دا منکرین دا قیامت ٹھیک ہے دارنگ التویلو تاسو انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا قرآن ویا دل تاخیر کی بھائی فبی ای حدیث بعد یؤمنون چه پا قرآن ایمان را نڑا بیا پس تا قرآن پا کم کتاب ایمان را نڑا دا خود ہدایت دا کتاب دے اللہ اللہ والمرسلات عرفا حاصل دی صورت اول وہ آیتونو کی اس بات تا قیامت پا شواہد و سرا بیا دولسم نمبر آیت پورے دے فیضن نجوم تم ستنا علامات قیامت ذکر کی گی تر بارہ نمبر آیت پورے بیا رسل یوم الفصل تفصیل آب ذکر کی گی تر ویل یوم ذل مکذبین سرشتم آیت پوری علم نجل ارض کفاتن ناخرہ پوری در مسئلے دلائل عقلی تخویف بشارت بس ٹھیک شو دا سو مسئلے اول مسئلہ والمرسلات عرفن فدے کے دا باس دے چھ مرسلات صفت چاہ دے ہواگان دیو کہ ملائک دیو بعض تفاصیل ملائک لکھ دی المرسلات عرفن شاید دیا گا ملائک رالے گلے شوی پا نرمائے سرا آ عرفن بڑا ماندہ چی دا صفت تا ہواگانو دے شاید دی المرسلات اگر سلے ہواگانی راتلو لے شوی عرفن چی نرمی دی عرفن پا نرمائے سرا تیشو گنا عرفن ہمیشہ فلا صفات بیا شاید دی ہواگانی چھ ماتول کوی حسفن ماتول ماتول کئی ماتول اگر توفانی ہواگانی چھ پیو سیز باندر آسم شی نو لولوی کلی را قرآنی ون ناشرات بیا غا ہواگانی چھ خورول کئی نشرن خوراول از دا ہواگانی دی اسمان تا ورز راو خیجی او بیا دا ورز پاسمان کی خوری فالفارقات فرقن بیا شاید دی اغا واگانی چی جدا کول کئی فرقن جدا کول جدا کول کئی ہواگانی ورز لجدا کی یو کلنا بلزل زیتا یو زک باران وری گے بلز کی بیانی فالملقیات ذکرا اغا واگانی چی غرزون کی دی خلق لرا عبرتنا و نصیاتا سخت نرمی دی نو عبرت تے عذرا لپار دا فید عذر دا خلقو ونزرا او لپار دا یرولو دا خلقو والمرسلات عرفانا سمانا فرشتی را لگل شوی پا نرمائے دنیا کیوں نو آخرت کیوں من باز خلقو سر نرمی کی گی آصفات ہواگان سختی دی نو پا قیامت کیوں خلقو سر مشرک سر با سختی کی گی ناشرات نشرا دا ہواگانی ورزی خوری قیامت پر ازبا خلق و تنام اعمال بخوارشی فالفارقات فرقن سنگ دا ورزی ہواگانی ورزی جدا کی تو قیامت پر از صوفد اعمال و پوز سرا چنتیان بد دوزخیان ہونا جدا شی فالملقیات ذکرا سنگ پا ہوا سرا ہواگانی انسان تا دی عبرت خبری خی تو قیامت پر از بینشال ہر سڑی تا خپل نصیت مخامخ شی انما تو ادون الواقع دا جواب قسم دے بے شک آغا قیامت چه تاسو وعدہ کر شوی دا خامخا واقع کی دن کی دا یعنی رازی با کلا اے نخی فیضن نجوم تو مصد چه کلا داستوری بی نورشی ویضا سما فرجت او کلا چسمان کلاو کرشی فرجت کلاو کرشی سرے سرے کرشی تسنس شی ویضا الجبال نصفت او کلا چی داغرونا نصفت وابل زولشی او تک کل عین المنفوش وابل زولشی زری زری بشی ویزا رسول اقیتات دو مانی او کلا چی رسولان جمع کرشی نو قیامت پر از برسول جمع شی بلا مانا ابن کثیر کی ویزا رسول اقیتات اور ہر کلا چی در رسولان وقت پورا کرشی اقیتات وقت پورا کرشی او اشارت ابن کثیر ہوئی آغا صورت زمر تا بار صورت زمر ادا وقت پورا کی دل دا شہادت تے پارا دے یو کم اویا نمبر گورا واشرقت الارضو بنور ربیہا رنا بشید آزمکا پرنا در بخبل وزیل کتابو وجیا بن نبی نو شہدا انبیاء براشی وزر رسول قطا تھا او کلا چد رسولان وقت پورا کرشی لئی یوم اجلت پاک کے تقدیم تاخیر دے سوال شو چار کلا دارز را روانہ دا نو اجلت لئی یوم آیت کے سر تقدیم تھا اجلت لئی یوم نو دانے تا دارا گردول شویداد نیٹا ورکر شوید دیلا دا کمی رزی اجلت لئی یومن نیٹا ورکر شوید دی رزی تا دا کمی رزی جواب لیوم الفصل نیٹا اور کرشوی دا لپا دا غرزی الفصل چی جدائی کون کی دا وما ادراک ما یوم الفصل او تچا خبر کری چی دا یوم الفصل سی شے دے او دا رز جدا کون کی کم دا ویلو یوم ذل مکذبین حلاکت وی پا دا غرز لپا دا دروجن گنون کو دا قیامت علم نو لکی الاولینا اینو مگلا کری بنی سم نتبعهم الاخرین بیا سم نتبعهم بیا برا ورپسیشو الاخرین درست خلقو تیک شو عالم نو لکی الاولینا آئی منگا رست رنبانی نو تبا کری سم نتبعهم بیا بور پسیکو دودوی الاخرین رستنی خلقا رستنی بور پسیکو یعنی پا حلاکت کی کذالک نفل بالمجرمین مگدغ سے عمل کو پہ مجرمانو ویل یوم ذل مکذبین دلائل عقلیا علم نخلقکم اینو پیدا کری منگا تاسو مما مہی دسپک دوبو ضعیف و حقیرنا از مفسرین ابن کثیر